राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 दिनांक 20 अप्रैल 2003 लगभग 3:30 बजे गीता आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कि मेरी भगवान के पिरे की दशा एक दो घंटे तो रहती है, भगवान से पिरे की एक दो घंटे रहती है, मैं निरंतर चाहता हूँ तो कैसे बढ़े ये? देखो जो साधन किया जाता है उस साधन का सुख लेने से साधन निरंतर नहीं रहता। साधन का सुख भगवान में मिले और मिले से सुख होता है और सुख बनाए जाते हो हम जाता है। आगे लोग जैसे लखपति कुर्बी होना चाहता है तो वो तो पतन कर देता है और ये है उत्थान कर देता है। इसे संतोष मत करो, सुख मत लो, भजन करो, भगवान में मन लगे अधिक से अधिक, सुख मत लो, सुख सुख देने सुख दे रहा है। भोग होते भोगी होता योगी नहीं होता, सुख लेने वाला भोगी होता भोगी योगी नहीं होता, योगी होता है जो सुख नहीं देता वो योगी होता है, सुख लेने वाला भोगी होता है, भोगी का धर्म नहीं होता योगी का होता है। तो सुख मत अपने को मन अच्छा लगा ठीक रहा अच्छा हुआ मैं ठीक हो गया तो फिर वो भोग हो गया, भोग भोग हो जाने से योग नहीं होता। इस बात से भोगों में नहीं रहता मैं। दूसरा प्रश्न उसी भाई का कि हमको घर में पत्नी से सेवा लेनी पड़ती है तो मोह फिर मोह रह जाता, मोह कैसे छूटे? ऋषिकेश में भाई जी ने हनुमान प्रसाद जी पोदार ने कहा कैसी है बच्चे हैं वे आकर नमस्कार करें तो जैसे बांध करके कोई मरे तो क्या करे बेचारा, ऐसे समझना। वे सेवा करे नमस्कार करे तो समझना चाहिए बंध गया, स्त्री है बच्चे हैं नमस्कार करे तो बांध करके कोई मरे तो क्या करे कहा जाए बच्चे, ऐसा अनुभव करो बैठी हो जाएगा। एक भाई लिखे हैं कि कोई मध्य प्रदेश में गौशाला है उसमें 20-25 गायें हैं तो उसमें 3-4 महीने में एक गाय या एक बच्ची मर जाती है तो कोई उपचार क्या करें? कोई ऐसी बात समझ में आए तो डॉक्टर हो दिखाओ से गौ जिस व्यक्ति ने गर्भपात किया उसके मरने के बाद हमने नारायण बलि उसकी की थी हमको तो पता था नहीं तो हमें पाप लगेगा क्या? स्वयं अपघात करना है, अपघात करने वाले जारे पुण्य करता उसको पाप लगता है तो उसको तो पता तो था नहीं तो कोई बात नहीं। आप भगवान नाम लो, प्रार्थना करो भगवान के बाद पाप ही करो। गर्भपात से मुक्त होने के लिए कितनी लाख भगवान नाम जप कर रहे हैं कैसे जप करें? 1.25 लाख जब तक करना कम से कम करना चाहिए। नाम की महिमा तो अपार है, हमको ज्यादा जप करना चाहिए। सवाला सवाला कम से कम कितने समय तक करें, कितने समय में 1,25,000 जप करें, कुल कुल कम से कम कम से कम रोज कितने रोज हाँ रोज के बारे में नहीं सब सब पाप नष्ट हो जाए। मन लगाएगा मन मन लगेगा तो महात्म बहुत होगा, अरे हम जब गए तो मशीन की तरह होगा, विशेष फायदा नहीं। एक भाई लिख रहा है जी, नाम पता तो दिया नहीं कि मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे बड़े पाप हुए, मुझे भय लग रहा है, अब क्या करूँ। राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम हरे राम करो, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, भगवान का नाम हरदम करो रात दिन और हनुमान चालीसा का पाठ करो। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, जिसको जो साधन बढ़िया दिखे उस साधन में तत्परता से लग जाओ। समय का पता नहीं है, शरीरों का पता नहीं है, सत्संग का पता नहीं है, बातें मिलने मिले रोजी ना मिलेगी ऐसे बात नहीं है, इस वास्ते लाभ जल्दी ले लो। तूर्णम जाते है तो न पता है मृत्यु जाओ, जब तक मृत्यु नहीं हो तूर्णम जाते विषय तो समझ लगे तत्पर सर लग जाओ। जल्दी अपना समय सबका सब भगवान बनाओ, खाली समय नहीं जाओगे, निरंतर चिंतन में और समय बर्बाद न हो लग जाओ। भगवान को याद करो सबके लिए। भागवत में आया है अकामा सर्व काम हुआ और मोक्ष कामा उदार थी तीव्रेण भक्ति योगे नुषम परम। कोई कामना नहीं क्या करे भले करो, कहते शब्द नहीं कामना चाहिए, लो कर पर लो कर मान ये सत्या क्या करे, सब चीज भगवान दे सकते हैं और भी ताकत नहीं है, भजन करो। और निष्काम अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार निष्काम भाव से करो तो क्या करे भजन करो। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगे नीव्र भक्ति से भगवान करने से लोग सब ठीक होता है। मन लगा कर ही प्रार्थना करो, प्रार्थना करो माला फेरो, एक बार तीन चार पांच बार भगवान याद होना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे भगवान मैं भूलू नहीं, ऐसे बार बार कहो। दो चार मिनट फेंके दो, एक दो मिनट फेंके दो मिनट फेंके दो, दिन भर रात भर नींद नहीं आवाज देखते रहो, नींद ले लो नींद उड़े दो शुरू कर दो, लग जाओ तो थोड़ा सब पाप नष्ट हो जाते, सब काम ठीक हो जाएगा। पाप तो सारे आपके किए हुए हैं, वह जड़ नहीं है, ये परमात्मा की जो जड़ है वो मिटता नहीं है, पाप ठहरता नहीं है, भगवान मिटते नहीं। देखो भाई, पूछते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, पर लगते नहीं। क्यों पूछ लिया, भगवान में लगे रहो, चाहते हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ बोलो नहीं हे नाथ और जब करो जब एक बार में 5-7 दफे याद करो हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं 2-4 मिनट का फिर 1 मिनट 2 मिनट फिर 2 मिनट 3 मिनट फिर इन्हें याद करते रहो हम जो करते रहो सब पाप नष्ट हो जाते हैं सब को ठीक मशीन करे तो वो भी जब सच है परंतु बीच बीच में हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं हे मेरे नाथ बोलो नहीं आप थक जाओ भगवान में मन लग जाए तो सब काम ठीक होता सभी हे नाथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद में याद रखो याद हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ठीक सत्संग बातें बहुत अच्छे अच्छे आती है उन्हें काम में लाओ केवल सुनने सुख लगे एक व्यसन है वो भी सुख हो असली है लग जाओ भीतर से हे नाथ बोलू नहीं हे नाथ बोलू नहीं हे नाथ बोलू नहीं सब काम ठीक हो जाए एक मम प्यास सम्यक और हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे ये प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है भगवान से प्रार्थना करना बहुत अच्छा है हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं बोलू नहीं तो भगवान ने के पर से याद रहना है भगवान ने कहने से भगवान ने कहो कहते ही रहो कहते ही रहो सब ठीक हो जाएगा जमराज भी आश्चर्य करते हैं सुलभम भगवन नामा वागर्ती वशवर्तने तथापि नरके गोरे पतन्ते तद अद्भुतम ये अद्भुत बात है भगवान नाम सुलभ है और जपन में कोई बाधा नहीं है जब अपने वश में है शांता ने कहा मुक्ति मुंडे में सारे जब पहले जो हे नाथ बोलू नहीं हे नाथ बोलू नहीं भगवान से कहते रहो हे नाथ बोलू नहीं फिर ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा लग जाओ अपने दर्शन आपको कुछ आता है नहीं आता कोई बार परवाह नहीं भगवान सब जानेंगे और सत्संग सुनने को मिल गया बहुत बातें मिलती है बहुत फायदा हुआ मैं तो सुनता हूँ तो सत्संग सुनने जाती है सुनने से बड़ी महिमा सुनी मैंने जो सुनाते हैं उन लोगों में बहुत फायदे की बात है बहुत फायदे की बात है एकदम अच्छा मौका मिला है ये सदा नहीं रहता सदा सदा ऐसा नहीं रहेगा शेर जी थे खूब सत्संग कराते थे देखते देखते सत्संग के पैर बदल गए पुराने सत्संग बहुत कम रहे तो ये भी बन जाएंगे। ये तो मुसाफर खाना है तो मुसाफर भरा रहता है, गाड़ी आती है अपने अपने शुरू रहते हैं, दूसरी गाड़ी बस माना भरा रहता है, पर एक भी स्थायी रहने वाला नहीं। ऐसे ही है, जाग मुसार देख जरा तेरे कूच गई नौबत बाज रही। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जामा नहा तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, श्री काल से यही रिवाज रही। अब तो तत्काल से वो मनस है, कर संग समाज तैयार सभी, तेरे संग तो साथी लात चले, तेरे नैना में नहीं विराज रही, साथी चले गए अपने जाना है, इस बात के सच्चे हृदय से लगे रहो, यही प्रार्थना भी आप लोगों से। जो आपको नाम प्यारा लगे, जो स्वरूप प्यारा लगे, जिसमें आपका मन लग जाए, वो स्वरूप याद रखो, उस नाम को दो लग जाओ। सब ठीक हो जाएगा, हो ही जाएगा। संसारी कामों में तो तीन बात होती है, एक भीतर की लगन हो जाए, एक उसके अनुसार चेष्टा की जाए, और फिर प्राप्त साध में तो होता है, प्राप्त साध नहीं तो लगन भी रूप नहीं हो सकते। भजन में प्राप्त नहीं है, भजन नया काम है, नया काम इस मार्ग में लाभ ही होता है, नुकसान होता ही नहीं। केवल लाभ ही लाभ होता है, ये प्रायोगिक अधीन नहीं है, ये अपनी इजाजत है, स्वरूप वर्तमान है, उसमें कर लो इस वजह लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हे नाथ बोलो नहीं, हे मेरे नाथ बोलो नहीं, ये बात बार बार कहो, थोड़ी देर दो मिनट बाद, एक मिनट बाद, तीन मिनट बाद, भैया सच्चे दिन लग जाओ, प्रार्थना है सबसे, फायदा जरूर होगा। फायदा होगा ही, निश्चित बात है एकदम। इसमें नफा गणा नहीं, हानि होती ही नहीं, नफा ही नफा होता है। संसार में दोनों होते हैं, नफा ही होता है, नुकसान भी होता है, नुकसान नहीं होता। ये नया काम है, फायदा फल नहीं है। धाम दड़ी चौड़े घोड़ी सब कोई खेलो आए, ताबा नाई सब रात जीते सो ले जाए। शुभम भगवान नाम बागवशी वर्द बदरी, ये बात है। लग जाओ आप तो सच्चे पते हो जाएगा, सभी सब ठीक हो जाएगा, जैसे आवे वैसे ही लग जाओ। इनमें बातें भी पीछे आप पे पैदा हो गई, सुनने को मिल जाएगी, सच्चे को मिल जाएगा, आपकी लगन होनी चाहिए। जैसे भूख लगे तो रोटी पकती है, प्यास लगे तो अच्छा लगता है, इसी तरह साधने की भूख लग जाए फिर सब काम ठीक हो जाए, आप ही ठीक होता है। मन से जो संबंध मांगने का है, ये संसार का ये साथ रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, साथ नहीं देगा। हृदय से भगवान में देखते हो। एकदम ठीक बात है, एकदम सच्ची बात है। भगवान से प्राप्त कर दो, न वक्रम वचन छाल चतुराई भजत कृपा करि है रघुराई, भजत कृपा करि है रघुराई। मन क्रम वचन छाल चतुराई कृपा कर, ऐसे भी है परंतु भजन करने से वो कृपा फलीभूत हो जाती है, विशेष दर्शन हो जाती है। इस वास्ते भाई बहन सच से लग जाओ एकदम, यही काम करना है हमें तो, जीवन दे दो अपने में, इस विषय में ही जीवन लगा दो, ठीक हो। सच्ची बात है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं बार बार, बार बार नहीं पाई है मन धर्म की मौज तो मिल गया है। 84 लाख चुनी भुगतने के बाद मंजर मिलता है, मैं कब करी करुणा न दे सुनाई, भारी आवे तो लक्ष्य भुगतते बीत जाचार सत्युते काली पर काली से बीत जाते, भगवान बीच में मतलब सज देते हैं, मौका देते हैं। चल फिर प्रार्थना करो, मैंने स्वाद सो द्रवे दीन पर राम श्रेष्ठ कहू नाही, भगवान सुन उमा राम सुबह तुम उमा है गुरु पे तो मा तो बंधु प्रभु नाही। मौका बड़ा सुंदर मिला है, एकदम बढ़िया चेतावनी का पद गा दे, चेतावनी का पद चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, भैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तोरे, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, भूलो का भर में भरा उसे सुख तो ले तो रहे, बेर बेर में टेर का तो देह में लगी है तो रे, चतोरे चतोरे दुनिया जन्म जाए अब चतोरे, सच्चे जैसे लग जाओ भाई, अपने लगने में कमी रहती कमी, खाली समय चलाता खाली बिना चिंतन रहते हुए।